د دکان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188829 شکریہ بلدتا میتا چل خالی بنجر کذالک تخرجون درس بوقت لشید قبرنا سنگا اکچ برن باران ورو او فسنت اباسو درس بحکم راشی او مخلوق قبرنا پشاندہ تیغونو دزمکی برابار شی والذی خلق الازواج بل دلیل اللہ ذاتی چی پیدا کری دی الازواج قسمونا دا هر سیز الازواج قسمونا کلها دا هر سیز و جال لکم من الفلک و تاسل ایدر کری دی دا کشتونا والانام دا سارونا ما ترکبون اغا چی تاسل بسور لیانے کوئی خلق الازواج ما معنی دا جوڑی و نک رکھا قسمونا میں اکرل اچھ دی کہ اغا ازواج دم نر او دمادی مراد ندے بلکہ دی کہ منگا مانو اکرل اقسام ہو و دا اقسام نر اور مادی تو ہم شامل دی خودی سر نور دی کہ عمومیت راگے خلق الازواج کلا پیدا کری دی قسمونا داری او سیزا و قسمونا پہ انسان کی قسم شتے کنا نر و مادہ قسم دی حیواناتو کے نر و مادہ قسم دی تیسو کنا دین علاوہ و میوجاتو کے سشر اقسام خوگ و تریخ سپن او تور سر او زیر اور شن نم پختہ برگ اس خٹکو تو گورا کنا او ماخام خو بخورے کلا کلا نو خٹکی تو گورا پستے کے زیری نو چکم دے کے دکرا بدلائی نو منز کی شینی سنگ مزدار لاری دی پکے الازواج زیر و شن الازواج تور اسپن الازواج سر او خاور رنگ الازواج خوگ و تریخ الازواج خوگ و تریو کہنا ہر سکی ازواج دی لیکن مفسر علمانی لکھی اے الزروب الزروب والانواع من کل شین دار یہ اسی قسم ندی لتستو علا ظہوری داد جعل لکم الفلک سر تعلق دے اللہ تعالی درکری دی پیدا کری دی کشتے او ساوری لتست والا زوری دل پارا چھ برابر کے نا پشاکانو دو دی او بیا برابر سے کنا پشاکانو دی او بیا آت کے نعمت طرف اقبل ازستو اعتمالے چکل پی کینائیں و تقولو اور وی خان سبحان لذی سخر لنا آزا واق جاغا رب زمنگا چھ تابع کری دی منتدا سی زنا وما کننا لہو مقرنین اونی منگا دل رقیت کرا وستن کی اللہ اکبر واقعی قرآن عجیب کتاب دے نیو منگا دل را قید کرا وستن کی معشوم بچے پٹانگا کے ناستی او دا اس دو پڑی نیولی اکثر خوزی اور اس دا سی منڈی ہوئی چھ ناشنا منڈی ہوئی اچھ بیا نیو شم کے رسد کی بیا کو مخوارے گا بیا کو دل ٹانگا ماتی او دا سو دا دا چا طاقت تے سخرا سخرا نان سخرا سخرا لنا اللہ وی ما تابع کردن اوہ چا سخرا لنا اللہ می ربان مالا تابع کا اس سنگا دستاز غلی ورنہ اس تو گورا سمر لوی طاقت ور دے تردی چا انگریز موٹر جوڑی دا بجلے کنا وی ایک اسپور دو اسپور تین اسپور اس پا پکی خام خوائی دی مشین دمر لوی طاقت لکد یو اس دی طاقت تا دو اسنو دے ایک اسپور نیم اسپور دا سوائے کنا دو اسپور معلوم شو چی اس کی لوی طاقت تے او اگتا معشوم بچے دی ورطا کینول دے سنگ از غلی دی لی پارا علماء لکی چی دا طبیعی مسئلہ دا پا مرکوب چی سڑے راکیب شنو طبیعی مسئلہ دا چھ سڑی کی لگوانی فخر رازی نتبوئے سبحان اللذی سخر نازا پاک دیا غزات بیعیب دیا غزات میروبان دیا غزات سخر لنازا چھ تابی کری دی دامنگتا کشتے تابی کرا جاز موٹر دی تابی کر اس خر قچر ہاتی اوخ دائرہ لتابی کرل وما کنا لو مقرنین میو منگا دیلا قید کے راوستن کی کنٹرول کون کی منگا کنٹرول کون کی نیو مکن تڑن کی نیو کرن و سمنگ نشو کو تڑلے نشو اے کنٹرول نشو کولے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ امگا خاص پا طرف درب خامخا منقلبون را کرزی دن کیو دلی سا مطلب شا منقلبون خو موت تے اللہ لطلون کیو دلی سا مطلب یا خدا چلکا پسر لے چناس نخری مکا نخری مکا اور آخرت یادوا دانی چی در سنور سے مصیبت جوڑ شی سوات تے یوزلت لما لکتا سمی قصہ کو لکن آسندری چوی نو دی بالکل دا ملکن دی غر تا چی سرے رسی نو دلتا کی او جماعت تن رہے وانے مز تاو تبی دو مزو کم چراواتو نو ٹرک او دا کوچ گوانے اخپل منز کی لگی دنی او پا دی ٹرک کی کیسٹ لگی تر لے کسان زخمیان دی خو کیسٹ اگا کیسٹ بنی خراب شی ناغا لگی دل دی نوائی کی اگا سندر دا چی دا بسی چل کی گی جنے دا بسی چل کی گی او دیر پر نخری سر اگر بار خیجی از دکھو غصو مزکا چھے ما پا دلار اگر مرگرو تیو چھے دا بند کے دا بند کے نو آل تا چلارو اگر دا بسی چل کی گی نو ما دا خدای مقرح کرا ما دا با دقا سی چل کی گی دا با دغا سی چل کی گی دا با دغا سی چل کی گی ما تیو سوید اصلا ما جواب ور کم کرنا اگر دا بسی چل کی گی زیم دا با دغا سی چل کی گی اس تو خوگی ٹرک ٹرک دے خراب شو موٹر دے خراب شو پانڈائی دے ماتی دی او دا شے دے لگولے دے دا بدغا سے چل کی گی او کتاب قرآن کے سر لگولے دے دن خبر ہوئے استاد تعلق با آخرت سرو نو کم سے کم خوف خوبا ہو او کہ مڑوئے نو دے ایمان پر تصور خوبا مڑوئے کنا او چھ سرے ناسی تلاوت لگی دلی نو تصور دا آخرت خوبی نو کہ بدغا وقت کے موت راگے نو پر تصور دے ایمان پر تصور دا آخرت خوبا مڑوئے شی کنا نو اس خدای خبر چې ته په کم تصور روان هغه به دا به سچل کیږي پته تاسو کول نو انا الی ربنا یا دغه نه پس دغه بیا بند کړو تر موږ اوره پوری بیا تک تک نو کړی ما انا الی ربنا لمنقلبون نقطه حل شو دیمه نقطه یاد کا دیمه نقطه دا دا چې سفر پسی انا الی ربنا لمنقلبون راوي زکا اللہ خیچے بندہ دا سفر سبب دا انقلاب دے دا سفر سبب دا انقلاب دے اور باعث دا انقلاب ستا سورلی دا پدی سورلی سوروی سار وقتی تا پفلان کیزے کے او اس تا دلتا ہے دارنگی دا دنیا ندا دا زید انقلاب دے اور ستا اعمال سورلی دا تا پا اعمال سوری تبا یو رزی خامخ دنیا پر گی دی بل جہان تبا زی نو دا خپو لاندو گورا چه سور پسی پس پی سوری پا خر سوری او که پا اس سوری که اعمال دا شرک و بیداد تی خسپی دی او که اعمال دا توحید و سنت تی دا خو اس دی زان تو گورا چه سور لی دی صدا فصوف ترائی زن کشف الغبارو افرسن تخت رجل کم حمارو لمن قلبون کی تا تا دا آخرت مناظر خودل یو رز بزا دنیا پاتی کی گی خواہ لکا چھتا پیز یو گھنٹا وقت کے پر خور کیوی اور اس پر گندلو کے ناس تھی تاون قلبون حدیث کے راضی حضرت علی سے فسر لے اخت صحابہ ناس تھی سر رہ بان اخت و مسکیدم داسی ہوئی خندل خلطی چاپے خندلی دی وجہ دی آئی زکا چھ ماں نبی علیہ السلام پر خندالی دلو حدیث سے چکلا سورلے پر رکاب کے اخبا کی دی کنا پاس خیجی او زین تے لاز کے پر دی رکاب کے اخبا کی دی بسم اللہ اچھلا تا دی پیوارو لہ اللہ اکبر اے چھتا پوڑی دیو لیا دا سی دکھر او دی روان شو بے سبحان اللذی سخرنا حازا وما کننا لہو مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون او چھ بیا اخان دی لگوان شکر دی اللہ ولی کتاب پہ لتا وارو لہ او تا تیسی کی ولی پندہ ورکی اگر تو پونے کتا دیو گردی اخبو لاندی دی دل کنی بیا نو پر رکاب کی اخبا کی دا بسم اللہ پنم دان اللہ بیا چی لتا دی پہ وارو لہ تکبر در کرانشی وی اللہ اکبر اللہ لوی دی دائرہ تا تابیر چروان شو وی سبحان اللہ زی سخرنا ما بیان کو دازے وی یو مرگر روس رانا تا پوزو که جی اس خود یاسون زمانا ندا اوسو دا موٹر زمانہ دا او دیکھ بس سنگے ہوئی میں دیکھ آسان کار دے میں جسو کی گاڑی کے کینے اور چابی سوچ کے ور کے بسم اللہ تیسرا چابی تاؤ کے دے غرشی وے الحمد للہ او چبیا سو وقت گیر بدل کے دے روانشی وے سبحان الذی سخرنا ھذا آسان کار دے بسم اللہ کہنا ہوتا وے اللہ اکبر الحمد للہ سبحان الذی سخرنا بیارو گن مسکیش ہو سا لکہ چھ پیغمبر مسکیش ہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا رد پا مشرکینو باندے زاد المسیر دلتا لکی الجال الحکم على الشیئے والقول على الشیئے دچاپ یوسیز پا بارکی حکم کول یاد یوسیز پا بارکی قول کول وَجَعَلُوا لِلَّهِ حکم کے دا مشرکین لپار دے اللہ میں نے بندگان دے اللہ نا ان پا جزوالی باندی وجالو للہ او گنی دا خلق اللہ لرا جالو لو گنی اللہ لرا میں نے بادی دا گے دا بندگانو نا جز ان برخدار برخدار اگر سنگا پرتبی ہوئی آو بدا من دون اللہ تمام معبودان باطل ہو تشار شوار یا جز ان ایک بنات نسبت کے اللہ تھا اللہ دا مخلوقات ہونا جز ان سشے حصہ اے بنات فرشتوں تو بنات ہوئی اور بنات وے او لور دا دا پلا دا بدن جزی اک علماء کی تفاسیر کی راضی اولادنا اکوادنا حدیث سن دے اولادنا اکوادنا اولاد زمن جگر زمن دے آجیز کی چراضی اخذ تم سمر تفاد آبدی تازما د بند میں واغستا دا اولاد داست حصہ دا استاد حصہ دا تو دا بچی دسو حصہ نہیں گورے خاں اگستاد حصہ دا نہ اگر نی نہ ٹکڑا نیچتے نہ تو اور پسے افسوس نہ کہے اور چتنے دائیں سے پروا دا تو خود آئے ٹکڑا نہیں کہنا مطلب اس پوچھے اولادنا اکبادنا ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان چلے خام خواہ نہ شکری کو ان کے اخکار دے امت تخذا زجرنا پا مشرکینو ما دیر زوردار گورا خان مشرکینو بوین چی دا فرشتی بنات اللہ دی اس زجر دے امت تخذا اینی ولد اللہ دا اغا مخلوقنا یخلقو چی پیدا کری دی بنات انسان دے پار لونہ وَاسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تاسی خوق کریے پا اولاد عقل دے منی نوکی عقل ساسرے علاقہ تقسیم کا ان کے سرے زانتا خشے پریج دی نوکی عمدہ شے علکان دی اغیر تالہ در کرل اغیر عمدہ جنہ و نغیبان رازی شا دا خود عقل خلاف صلح دا وَإِذَا بُشِّرَ پدی کے زجر دے علاقہ دلور پا اطلاع ستا تندے تریوشی اتے بھی خفا کی گی ظالم چپ کم سی تو خفا کی گی نہ خدے تو سنگ منسوب کرا ویزا بشرا دوم او کلا چزیر اور کرشی او دو دیتا بما پاغ نسبت سرا یعنی لور ضرب بنات ضرب علی رحمان مثلا چیزی بیانی رحمان تا دری صفت مثل بما صفت ظلا وجو نوگر زی مقدر انسان مسود دا تور کرشی او قضیم دا سے حال کی چھڑک وی دا غسینہ دیر غم جنی او خلق سرا خبری اتری نکی بلکل پریشانشی او نہایت غم جنی علام قرطبی وی وو قزیم خزین ان ساکتون غم جن چپ چاپ ناستے بے خفا ناستے خاکا ولی خفا ولی خفا خاکا خبر خوکا کنا ولی خفا ریدہ مرا خفا نیم خفا دا نہ پابندی پوسو کا نمبر خفائے نہ پلور بانتا خفائے خزین ان سا کے تم چپ ناچتے او چکم سیز بان تخفا کی گی مگا اللہ تو نسبت کے ظالم اللہ یار دا قرآن دیر عجیب کتاب دے خجرہ رو رو بیل گواری خیال دے علا مقسم ونزلنا تنزیلا خیال دے نا ہے پا کم سیز تخفا کی گی اگر خود ایتا نسبت کے یو خضا وڈی رو خیارا وا دائی لورو شوا چی لوری وشوا نو خاون دے خفاو او بیٹک کے وفات کے دو کور تا بنا رہا تھا دیب اور پس جوابون لے گل را چی راشا راشا خواد بنا تھا یو رضی دا خضا دے خاون تا وی چی تا خفا پسی ما تا سر جنگ کردے وی نا وی پس خفا ہے وی گورا خفا پسی ما چی دا دیم زل دے چی تلور راوڑی زا خفا ہم کنا اگر گورا زمیدار چی پٹی تا کم شیو غورزی نو پٹی والا گا سو نور کی لیکن زمیدار پٹی تا غنم دانو غورزی نو پٹی والا غنم ورکی چی جوارو دانو غورزی نو پٹی والا جوار ورکی چی وربشی غورزی نو پٹی والا وربشی ورکی آو وزستا پٹی ما نو تا دا جنه تخم غورزول نو مادر جنه در کرا تا با دا لک تخم غورزول مادر لک در کرا سمرک اخیار خزاوا فضی پوشی او دا علامہ قرطبی دیداغی یو جز ذکر کردے اگر سری نم ابی حمزہ نو دا خدا ورتے چھ مال ابی حمزہ لا یعطینا یغل فی البیت اللذی یلینا عجیب کار دے دما خاون ابی حمزہ نرازی منکرا پاتی کی گی پا غکور کی چھ منسر دے غزبانن اللہ نلد البنینا غزبانن اللہ نلد البنینا خفا پا دیدے چمنگا سوی زامن نراوڑو وینما ناخذو ما اعطینا نوخو اخلو اغشے چکمنگ لراکی استا نطفا با دی علکوانو علک برا گلو ناغی جنیوانو ما جنی را رلا دیکی ما تسا قصر دے سمرو خیار خدا اولا دی یو علاقی تا تلم کنا اگر دی انجیوز والا خبرن دا تکریوا ام خدا لینجوز والا خزینی دوی دی کورونو کی گرزی خود و توی چه خواری دستا دی خواهند پا خپلا خود گرزی زده ازاد دی او تال دا کور دوزخ کرده اپا کور کی غواه والا خواه ای خوری یا وی تاکی پا دی غواه که سفرق دی وی ولی خوری دادی را تا سووی وی گورا دا تا ترلی دا کنا او دیل تا پرانزی او بار دا اسری او واپس راشی واپس راشی نو خاون ته په دې کور کې تړلی ګوړې دل درکی واخه دل درکی خپل کار د ناخلی او تم دې غوانه واخه او په مونږی تړلی دا اور واخه ول ورکه خپل فیدی ته اخلي نو تا چې په دې غوا کې سفر انته اخه دې را عقل مند دا زکه دې ورته ویلو کان چې تا په خور لیدل فلان کې دې لیدل او ته دې غوا په شان کور ولانه تا چې په دې غوا کې سفر دغه دې دیندار خزا اگر پوش چو خو داخل خو ما تبا کئی اگر خوری تا پی خور لی دل دی آو وی من جاورا دیم لی دل دی آو یوازی تلی این آو کنا خا وی خوری نو پتا که زمان پا دی غواتی سفر رک دی زج دا غوا پرانزم کنا نو گرزی چی چا سر او گرزی دا کم ساوری سر کم غوای سر چی گرزی دلا دان دان نوی چی دا زمان دی دا دی پردی کو گرزی خوانو سرم چکم غوی سره لاړه جو لاړه او واپس بیا راشي نو تا کې په غوا کې سفر وکړي مسله ډیره خسته وا دې پوسو ډیره خسته وا خسته خسته خسته خسته نه مراد زما ګور دیندار دي مده ته نو سو وای را دیندار خزه خسته ها وجالو له من بعد جزءا ان الانسان لک ها او من ينشا حتو تے پاگا جالو بان نکتہ یادکا سمانا او یجعلو للہ من ایدہ مشرک گنی اللہ لرا داس مخلوق یونشہو چے پارنے کے دیش داری فی الحلیتے پکالو کے وہو آدھا مخلوق چے دے فی الخسامی پو میدان دا جنگ فی الخسامی پو زید جگڑے غیر مبین نشی اخکار کول مطلب اخپل پا زید جگڑی اخپل مطلب اخکار کول نشی دا بناوی چی جنگ کول نشی جنگ ہو کئی خود کور کے دن نہ دن نہ جنگ گئی خود جنگ دے تو معلوم دے معصوم یا پچر کے بہ جنگی گی کور کے بنا سے اڑ باغی گی اب بل گاؤنڈ پیستا داس سے گھر کا اب داسی اغبال تن آواز کی ٹوڑے پکی تم بڑے سے گھر کیسے میدان تو خدو جی کہنا چچڑا کے واقع پنڈا کی بل پسی خبر پہ جان پہ جب کڑی استاد آسم استاد آسم جنگ کئی خو میدان جنگ تو نشینات دے فی الخصام پہ میدان پہ جنگ کی غیر مبین نشخ کار کو اخبل مطلب یا مانا داسوا جگر خو کئی خو اخبل مدعا پہ دلیل نشی پیش کولے او من زنانا چتا تو دو دری منٹا خبریو کی کنا نو پہ دی خبرو کی خامخ کتا ناقتی ناقتا او نقطہ لٹولشی نو خامخ تضاد بپا کی پیداش زیادہ خیال دینا ہے او فی الخصام غیر مبین اشارہ ستا دا علکا دا زنانا جنس زنانی دا زنانا ناقص العقل دے دا زنانا ناقص الخلقت دا جسم ناقص دے عقل ناقص دے باغ مخلوق چاقل کی کمزوری پہ جسم کی کمزوری خدے تو منسوب کہ دا جنے نا دا جنے دا گور ناقص العقل دا زنانا ناقص العقل دا سروت عقل نہ رسی اول مستثنیات فی هذا الباب کثیر ہونا کا پیارا خبر تھا کتابوں کی کافی کہ اول والی اسلام دے ارج الخیر من المراد اس کا مطلب دے اتا سی تاس علماء ہے ناقص الخلقت دا سنگا اے چ سو پر دیسر خارجی سے ٹچ نہ کی نو ددی حسن نہ تانے گی ناقص الخلقت بان پوشے سو پر چ خارجی سے ور سر زم نہ کی نو ددی حسن نہ تانے گی استاد خدی اور چپلا سے بنگڑی نی نہ حسن نشتا رہے چ بنگڑی ور تو آچے نہ دار رخص پیشی استاخذی او غوا کیس نی نو حسن ناقص دے اور چتو والا والے کینٹی والا جوڑی کی نہ حسن تامس حسن ناقص دے جدید دلتا والا تاج اگر ٹک دسرو اور تو آچے نہ حسن کامل داپ کالو کامل کی گی او بغیر دا کالون دا ناقص دا اور فن پا دے خبر دے وی دا ناوی جنے ناوی دا ناوی کہے ناوی سمانا خستہ ہی کہے رانجو سر خستہ کہے نکریو سر خستہ کہے بنگرو سر خستہ کہے پا دی نور و کالو سر خستہ کہے او چی دا نین و کاملا حسینہ ندا زنانا حسن کی ناقص دا او سرے پا حسن کی دا خیال لے ورتا اور ابن کثیر فدیوا نے دگا خبر کر دو ڈیر مزیدار دا دیوی ملحلیو الا زینت من نقیصت ندی دا کالی مگر زینت ناقص الخلقت تے یتم من حسن اذا الحسن قصرا کرچ حسن ناقص وی یتمم من حسن نتامی دا کالی حسن اذ الحسن قصرا کرچ حسن کم وی واما اذا کان الجمال موفرا او کلا چستا جمال پوری اے سر دی پٹکی وی تو پیر امبال وی او گیر دی وی کنا او مقصد سنت مطابق وی نو کا حسن کا شان دستا حسن لم یحتج الا ان یزورا استا حسن کامل دے نو محتاج نہ دے چ خستہ کرے سی چ گیروی او غورا کر دی خصفا کری فلا رزق خلف خوشحالی کی واقعی سو روبدار سڑے دے وای او شبر روبدار دے ما پا قرطبی کے لیے دلی دی دو خبریں منبع منشا دلواتت منشا دلواتت دیو سڑی بد عملی و اخپل زنانی سرا خلاف فطرت زینا او اغا عمدن نا ساون نوچی اوشو نو دی او خود دا خوصو بل شیده پا خلقو تا خبر شروع که جدا کارون کی گی او دی که دا لواتت منشه شروع شو علامه قرطبی وی او اول چی پا دنیا کی زنا بدکاری ابتدا شیده دا دی اغی سر نشیوا چی دا اغی گیر خریده وا دیل پارا چې دې سره د زنانو انس پیدا کیږي اختلاط ما زنانا عموما په لار ځای کنه نو د رجال او زنانی پرده کی او دا چې رجال رجولیت کې ناقصی وي ما په شاله د خوارف لګیدا ساخیال دی دا هر گناہ سبب دلوی گناہ گرزی دل دے او دا رجالو کی دا گیرا دا دا حسن شیر دا دا رخستا شیر امیتا خدا خاجی وجال الملائکہ یاد زجر او گرزول دیدی مشرکانو فرشتی آغا فرشتی چاہی باد الرحمن دا اللہ مخلوق دے دا غی بندگان دی سی گرزول دی اناسا جنہ کئے یعنی پی جنہ کوئی مشور کردی اشهدو رد اشهدو تردید دا قول دا مشرک اشهدو خلقهم آیت دوی لیدل دے پیداش دو دوی دا ونه چه حاضر شو پو دا پیداش نا آیت دوی لیدل دے دو دوی پیداش چه دوی دا جنکی دی نو واقعی لیدلی دی چه جنکی دی نو حدیث کے رازی مفصل لکی کرا چه پیغمبر علیہ السلام ورطا دا آیت آورا چه اشهدو خلقهم نو مشرکانوی نا نمگ لیدلی ندی منگ تا زم مشرانوی لیدی جواب ستکتبو شہادتم ویسالون او بلکل شدوی دا گوئی پا مشرانو او بیابت تپوس کی گی علک تالی دلیم ندی تو توی ما تا چاویلی دی زبطانو تپوس کم چی چاویلی درتا او بیابت چی چا در تیویلی اغینا با تپوس کم چی تاولی ویلی اللہ اکبر وقالو لو شاہ رحمان اعتراض دا مشرکانو اوی دا مشرکین لو شاہ رحمانو خو خیر دې مهربان ما عبادت نامو به عبادت نو کړې دي او دا به خدای خو خینو جواب الله نشته له پار دې په دې خبره من علم اس قسم علم اس قسم دلیل نه داخله مگر یو خرسون اٹکل نه اندي اٹکل کې نفي د دلیل نقلي اي ورکل موږ دې ته کتاب مخکې د قران نه فهم دې مستمسکون چې دې په غیبان منګول لګون کې سمان آسماني کتاب ته چې دې دغه استدلال کې بل اضراب دا دوارونا نو سخا دلشتے نو سر اسمانی کتاب دے بلکہ وہی دوی چمگا متی مشران اخبال علا امتن پہ یو تاریخی باندے او منگا دے پہ نقش قدم موت دونات کن کیو وکذالکا تسلی برا پیغمبر علیہ السلام وکذالکا اللہوی دازم ان کمال دے ارسلنا من قبل کا وکذالک اللہ اللہوی وکذالکا تسلی لکھا او دغشان دغشان ما ارسلنا من قبل که فی قریه ندلی دلی منگا تانا مخی پکلو که او پیغمبر الا قال مطرفوها مگر ویلو دکل مشرانو مطرفوها اے اغنیاؤها و رؤوساؤها علام بغوی ذکر کئی انا وجدنا بانا اغی ورتسوی دائیوی چه منگا موتی دی اخپل مشران پی او دینا امنگا دی پا نخش قدم باندی مقتدون اقتداء کو ان کی نیت تر ان کیو تو قالا دیگی پر جواب کی پیغمبر ورتوی اولو جئتکم بی آدام اگر چی مارا تل کردی پی او کامل ہدایت مما دغسیزنا وجد تمال یاباکم چو تاسو پا غیبان اقبل مشران لی دلی دی تو قالو دی ظالمانو بشک منگا پا غم مسلی چو تاسو پی لے گلے شویے کافرون انکار کو ان کیو نلائی فانتقمنا من مواقب واغست منگ دینا بدلا او گورا سرنگو عاقبت مکذبینو علماء کرام دی سلیشنم آیت تبیان نکتہ یادا کا قالا اولو جئتکم بی آہدا دا تا اس میں تفضیل دے معنی دا جوری گی اگر پیغمبر ورتوی اگر چمارا تلکی تاستا بی آہدا یو پوخ ہدایت یو کامل ہدایت دی آہدا اس میں تفضیل ندا معلومی گی چھ پیغمبر سخا اهدا کامل ہدایت او دئی پزت کے دوی سرا ہدایت او خو کامل نو رجکم سرے پہ ہدایت دی تو کافر مشرک ورت سنگ وی لشل اهدا پزت کے سرے ہدایت تے دا معلوم شو جے پیغمبر اهدا بند راتل کر دے دوی سکھ بسن سے ہدایت بھی نو علماء دے اگے جواب کئی چدل تکی دا اهدا نہ دے دا اس میں تفضیل پطریقی دا الزام سر دے پطریقی دا الزام سر دے الزام آنے پی جنے طریقہ دا مناظری علی سبیل الفرس معنی سا علی کو تانسا غوتش گمراہی دا فرض محال کہ چرستاس و مشران و خبرہ فرض محال کستاس مشران و خبر صحیح شیئی ہم نماز سکت دیغین کامل شے دے اور اقل من سرے چکل کامل شے عمومی نو ناقص باندے نئی ساری گی براش ما سکت چکل کامل خود اللہ در کما دا آدا بطریقہ او بطور الزام علی سبیل الفرض تاسخ و ہدایت نشتے ہو کہ فرض کو کستاس و فرض کو چھ مشران مو طریقی ہو نما سکا دیغین اعلی عمدہ طریقہ موجود دا اور اقل من چھ اعلی عمدہ شیو گوری غیر عمدہ طبیع پاتی کی جنا اور غیر عمدہ بیا نخوخی مطلب اس دسی دا وَإِذْ قَالِ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ دل نقلی نمبر ایک راشا اغیوی زمانگا دن دا مشرانو دے نو جواب حلکا یوم مشر دا کلیوی یوم مشر دا علاقیوی او یوم مشر دا ملکی یوم مشر دا عادتو نوی پیغمبر مشر دا دن دے او مشرت تا دن دا پیغمبر صلی اللہ ورکڑی دا رازے چی مشرانو پس لارشو مشر دا دن ابراہیم دے علیہ السلام موسیٰ دے عیسیٰ دے علیہ السلام کلا چویل ابراہیم علیہ السلام لیا بی اخبر پلارتا او قوم اخبر تا چننی برا امی ماتا بدونا بشکا منگ بیزاریو در چانا چتاز در عبادت کوئے الا استثناء متصل دا سوا در ذاتنا چزی پیدا کری ما در عبادت با میشکوم یا الا صفتی کے پمان در غیرو غیرو سرا الا اللذی فطرنی غیر در ذاتا چزی پیدا کری ما فینو سیادین دا اللہ بکلک ساتھی ما بتوحید سیادین ایوس بی تنی علت توحیدی دے با ما کلک ساتھی پیدایت دا مانا بنا کچھ مال پیدایت را کی سیادین تاکید دی پار دخا سن برائے تاکید اے ما بکلک ساتھی پیدایت و جعلا کلمتا باقیا دی جعلا فائل سوک دے عام ترجمہ خدا دا چھ فائل اللہ شی مانا بدا شی اللہ اگر دولا دا کلمہ پاتی پولاد ابراہیم کے قوم دارک او خطیب شربینی او دادر حضراتی چی جعال فائل ابراہیم علیہ السلام دے جعال فائل ابراہیم شی نمانا اکا ہا زمین کلمی دا توحید تراجی دے خواہ مانا بس بیل بیل کئے او داروسو کلمتن دا موصوف دے او باقیتن صفت دے مانا با کئے و جعالا او گردولا ابراہیم دا کلمہ دی توحید چی اللہ لذی فطرنی دا کلمتن باقیا یو خبرہ پاتی فیاقی بی پخپل اولاد کی لعلم یرجون دل پاچ اولادی دی توحید مسئلے تو واپس راشی اس میں پوچھو ہے او دین نکتہ صدا او گردولا اے پاتی کا ابراہیم دا کلمہ دا توحید پاتی پخپل اولاد کی دا علم او نبوت ابراہیم علیہ السلام اگر دمرہ توحید بیان کر چو دا توحید بطوری میراس اولاد کے پاتش چو اولاد کے پاتش نو حدیث کرازی فلا یزال فی ذریتی من یوحد اللہ تیشو ویدو الی التوحید ہمیشہ بھی پا اولاد آد ابراہیم کے اگر خلق چا موحدینی او خلق توحید تھا رابلی تیشوان جعالا مانا پاتی کر ابراہیم زکایت تو نمبر توحید بیانو و داری اثر پاتی شکنا لیکن منگوی شیل قرآن وفاد شد زمان شیخ وفاد شد اللہ دی پی رحمتنو ورے فاغی دا درسونا و ملیانو کے پاتی کر مانا سو دا داری اثرو چمنگ پاتی شد آمان پی روانیو الحمدللہ اللہ دمگ روانو دوان اساتی درمان تا جال فائل خو ابراہیم دے ابراہیم سنگا پاتکرا اے ابراہیم مستجاب دعواتو اور اگی دعا گوختیوا سنگا دعا گوختیوا سورت بقرہ کے ربنا وجلنا مسلمینی لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا تیشا انکا انتا التواب الرحیم ناغی دعا وقتی وا اللہ ما قبول اکرا نو گویا کہ ابراہیم دا کلمہ دی توحید پہ بچو کے پری خدا مانا کی دعا وقتا ما قبول کرا نو نسبت تا ابراہیم تا اگر نسبت تا دعا شو نسبت تا باری تعالی تا نسبت تا اجابت شو نو مسئلہ انشاءاللہ خیستا شوان بل متاتو هاولائی دا بل اضراب دا مضمون سابقنا چپاگی یو وهم سوال را رہے چار کل دی خلق ابراہیم توحید بیان کرے دے او خلق شرکو کا نو سا پوری بچ سنگش لے جواب بل متاتو هاولائی اللہ مافی دیور کرے دی خلقو تا دی مشرانو تا تردی چراغ دیو تا حق چی قرآن دے ورسول مبین او پیغمبر مبین اختارکون کے دا توحید مبین اے مظہر التوحید از مظہری ولما جام الحق ہر کلا چراغ دیتا حق قرآن وقالو دی حازا سے دا خو جادو دے سحرون قرآن توی خواہ دا جادو دے وینا بی کافرون من پا دی جادو چو قرآن تویلی دی کافرون انکار کون کیوں دا جو ظالمانو قالو بل سوال اول قرآن بان اعتراض کر چو دا سحر دے امی نمنو بل اعتراض کا کہ دا پیغمبر کی واقعی پیغمبر دے دے غریب والے دے وقالو دیوے لولا نزل هذا القرآن ولنزل هذا کشی دا قرآن پہ یو سری من القریتین دے دو کلونا دا سی سرے عظیم چلوی مال والی دا عظیم گر صفت تا رجل دے خوا مدد توہ چی دا قریتین دے پار دے لکہ باز خلقوی چی عظیمینو خدا یا و نم چکم دے حذف دی اور دا دا قریتین سر متعلق دے وی دیل پارا چرا صفت اور موصوف کے چکم دے گا نا حائل نرازی اور دل تا خو فاصل راغل دے لہذا دا عظیم دا قریتین صفت دے اور اصل کو اللہ رجیم القریتین عظیمین دا مانا خندہ دا عظیم صفت تا رجل دے نمانا دا دا لولا نزل آز القرآن ولنزل آز تشر دا قرآن علا رجل عظیم یو سری مالدار باندھی یو سری زی شان باندھی داسی سرے منل کریتے مکی ہو تو طائف نہ وے مکی ہو طائف کے لگ مالدار خلق دی ناغب پیغمبر کرو دا جس غریب دل سنگل سل نبوت ور کر اہم اللہ دیا جواب کی خا اہم یقسمون رحمت ربی کا اے دیوی شرکی دا خدا رحمت رحمت نبوت دیوی شی نانو قسم نہ بہنو مانا یاد رکھا نانو قسم نہ اللہ منگ ویشلے دے بہنوں پہ میں دودھی معیشتوں فی الحال دنیا اسباب دا جن پر جن دنیا کی منگ ویشلے دے دودھی دا جن سمانا مال منگور کر دے عزت والا منگور کر دے دولت والا منگور کر دے دنیاوی عزت کا نا منگا ویشلے دے پہ میں دودھی کے اسباب دا جن ورفانا باز ہم امنگو چت کری دی باز دودھی فوق بازن پورتا دا نورونا فمال و دولت و جاو مرتبہ درجاتن پہ اعتبار دا درجو ولی لیت تخذا قسمنا اور رفانا دے پار لتے منگا اسباب دا معیشت تقسیم کرا اسوک مو مالدار کرا اسوک مو غریب کرا ولی لیت تخذا باز ہم چونیوی باز دوی چھ مالدار دی بازن غریبانانو لرا سخریہ تابع کرشیوی پا مزدور ہے دا سخرین کی دایا نسبتی دا اے مسخرن فی العمل تابع کرے شیو پکار چکار تی واخلی اللہ مزر کشی ہوئی سخریہ اعوانن و خدمن چونیوی نوکران خادمان او کار تی واخلی و رحمتو تسلی برای پیغمبر اسلام تی پتا باندی اعتراض کی چی غریب والے بنگلہ دی نشتے ورطو آیا و رحمتو رب کا اور رحمت طرف سا پتا چنو بوتے خیر نغور دے مما داغا مالونونا یجمعونا چی دوی جمع کول کئی دوی چکم مال و دولت جمع کئی آئے پا مقابلہ کی چکم مال کم شے اللہ می ربان چی تال در کر دے اگر دیر بہتر دے چگا نبوت دے لکا چی مال نن دے اور سباب نی اور تاسقا چکم نبوت دے دا با ہمیشہ ہمیشہی ولولا مقصود قباحت تمال و دولت تے ولولا یکون الناس مانا بدانہ کے چیارا نوے خواہ خودے یری گنا مانا بکے ولولا کراہیتا یکون الناس کہ چر نوے بدوالے دی خبری چی شوب دا خلق امتا واحدا یو ڈل دا کافر سمانا کہ دا طول دنیا پا کفر جمع شکنا نو اللہوی چی ما تا بدخ کاری کہ نوے بدی پا دے خبرا دا سمانا کہ نوے کراہیت تا دے خبرے کہ نوے بدوالے تا دے خبرے چی دا طول خلق با پا امت واحد یعنی پا کفر واحد پا جمع شو لجعلنا دا جواب دلو دے لجعلنا نخام خبا گرزولو منگا لمن لپاس داغا چا یکفر بررحمان چنکار کی دلال دا توحیدنا لبیوتیم سقفن کورنو دا کافرانو لچتونا من فزتن دا سپنونا ومار جا امنگ با گرزولو دیلرا مار جان در پائی سیڑے علیہا یزرون چپ دی با خطل کول برا پا برا با خطل او دا لمن یکفرون ری دا مبدل من ہو دے او لبیوتیم دا بدل استعمال دے خما خمان ترکیبی اکرا خود دل پار دفتر کسان لکھے نو مانے دا دکھا لجعلنا لبیوت من یک فر برحمان سقفن ہم بگر زولو لپار دا کورنو دا غچا چو کفر کردے پر رحمان باندی سبا مگر زولو سقفن مفول دا جعلنا چتنا دا سپنونا و مارجا و آتنا مارجا ہم باور کرو دوی تسیر اے ہاں الے آیا زرون چپ دی بختل کول الے کا کوٹے چت آبد سپینو او د کوٹے تد خطو لاری آبد سپینو گٹی وی والی بیوتم ابوابن اما باور کرو دو دی دروا کورنو تا ابوابن دروازی و سرورن پالنگونا الے آیا تکیونا چپ آگی بدوی ناستے کولی سمانا کور دروازی بمی دسپینو والا ورکری وی او پالم گنا د سپینو بو ازیو پہ ناستو و تقلی بو لی تیشوا خو ما تمرا مال عام ولی نکا زکا چی خلق با مال تو گوری او ایمان با ابیلی مال بوی نی ایمان نبا لاسو چت کی زکا می پا کفار و مال تمرا عام نکا او علیکا ملی سے با خیال کوا خان زمان تصوفی ذہن دیکھو تا مجبورا کو منا کیونکہ کافر دیر زیادت مالی کو بربند دے بربند دے کنے پتلون اچول دے چی زی گور تا دا ٹول اخ کاری نو بربند شا کہ تا غریبی تا خا ارد کمیس اچولے دے خا ارد پر توک دے اچول دے ازان باندے لوی سادر اچولے دے نسمر عزت مند اخ کاری کیا دیر دا مال دولت دے کو بربند ناستی یہ اخ کاری فوشی کنے و زہرفا او دی فعل مقدر دے و زہرفا اے ولا آتے نام زہرفا او ما بور کرو دی خلقو تا زہرفا سر سر سر ما بور کرو دی تس سر او زہرفا رول معنی لکی اساس البیت ما بور کرو دی تا سامن دا کور و تجملاتی زینت دا کور اما بر سرو ور کرو اما بر لوخو لوخی دا سرو سپین ور کرو اما بر دا کورنو دول ڈال اما دا سپین ور کرو دا سرو نا زخرفی ار اغسیز دا چطے خیستا کی لکا زمانگ زنانی دا کورن دیر خیستا کی گاڑ جوڑی او پائی بان لوخی خی یو دعا دری سلور یو پیالے لپاس بی بلا لپاس بی بلا لپاس بی بلا او پخپل چیز کی پا ٹٹونو کی ٹٹ پی جانے کا نا ما تا پیالے او خاوری لوخے میات ما تا پیالے او چو دوڑے خوری نو پا پلیٹ کی چاگا ما تا گوڑ پلیٹی او پا ڈاٹونو بانے او قیمتی قیمتی لوخی ناسا پا دوی چا اختر لا دا زرانی لوخی وینزی کنا صفا کی وی ڈاٹ صفا کی نو چو کز گی نو خامخ پا درجن یو پیالے خامخ ماتی گی نو پیالے تے ماتشی گلاس تے ماتشی دا تجملات البیت اسی وقت پسخیجی او پک پلن دے ٹٹ کے ڈوڑے خوری علیکہ لوخی خستا دے او دی خخ لوخو کے ڈوڑے خورا او الحمدللہ سخستا ڈوڑے را کرے الحمدللہ سخستا کٹ بانے کے نولے الحمدللہ سخستا پلیٹ دے او کل کل دا سی جو چرگا چا تک اسپانی تا در نشی نو دا زنانی وی شی نگر ٹوب کی برا چو توب کی لار چی پر ڈاٹو لگی نہ شرنگ شرنگ شرنگ شرنگ نہ لوگ در سلور پیالے التماتش اللہ کی طرح سے کو مو گورا تو پکے نہ خوری زی ماتو موس اللہ کی خو خرخ شے خرا خکا پڑا گندا خدوڑے خرا خلوخی کی زم یو استاد طالبان رو دعوت کرم اچھا لانو دا طالبان کو تاسو بادشاہ نے خفکی جاما تاسو بادشاہان یہ تو خواد طالبان یارا منگ گورا پا طالب گرے کہ ما تلی نا پیجندو چھ تلی ستا ہوئی دا تلی تو پیجن تو خو پیجن کیا ستا خو تلی دا لپاس پی سادر دی او دیر سو دی ما تلی نو وقت تلی دا درے منگو تا ستمنجائی ستا خیال دا وردہ نا استاد طالب چے کرو نا پیالے خراب ہوا اگی ویلک گور نیوی پیالے سم مزدار خستا پیالے راوڑ کنی نس کما چے یہ والی ودا چی خلق نشیل اس کی نشیل سے پا خصیص کی پکار دے خلوخی بدی پراتی بکور کی خزنانا مری چا خلوخی کتا ڈوڑے ہو خوئے دا فلان دا دی پروت چی کنا ما تیگی چی را کزی کو خوش لے کنا دا دیر ناقص العقل دی دورا عقل کم زور دے خود اے خود دیتا ہدایت دی وزخرفا اللہ وین کل ذالکا اری دا ٹول لما ما الا دکھا الا متا الحیات دنیا مگر دا سکدا دا فیدار زیدا دا جند دنیا والآخرت آخرت عند ربک للمتقین واللہ سبحان اللہ دا سوس روز پنچی دی دا متا دی دا رزی دی آرزی کدیر روی بنگلی کنا اور دیر دا حد دی پی تمام کری حد یو زیت لارم یو بنگلہ میولی دا پاگی بنگلہ کی خخت نو او داگی بنگلی طول دیوانا کنکرینٹ کنکرینٹ ورد ہوئی اتا اس بناو سریعہ و باجری مای داولی وی دا چی دیکن دا خخت دیوانا عموماً کرکس جاییتا مای تبا نکرکی گی تو خب ام کرکی گی نا او مال و دولت بنگلی یو رضی ورطا عدا سمات شی سڑے چمری عدا سماتی گی خواه آدس ماشی دے تیروان دے شیشو بنگلہ دی اللہ ان کلو ذالکا یرا داسی لکھا ہوئے پخپل دے کور بنگلہ جونا کا و ان کلو ذالکا لما متا الحیات دنیا یو پیر سیب دے اگی بنگلہ جونا کرے دا او پا اگی مانے بور لگے دل دے بیت العنکبوتی مانا دا دے انکبوت جال دا زپا کے ناس دے بیت العنکبوتی تو مولی کا ان کلو ذالکا لما روانی کنا زما بنگلی تا گوری دا طول چی دی تاول حیات دنیا دا سکدات جند دنیا آخرت ان درب دکا للمتقین دیل پار یو عالم ذکر کئی فلو کانت دنیا جزاء لمحسن اذن لم یکن فیها معاش لظالمی لقد جاء فیها الانبیاء کرامتا وقد شبعت فیها بطون البهائم تمتع من الایام ان کنت حازما فانک فیها بین ناہ و آمری ها اذا ابقت الدنیا علی المرء دینه فما فاتو منها فلیس بظائری فلا تزن الدنيا جناحا بوزة ولا وزن رقا من جناح لطائري فلم يرز بالدنيا ثوابا لمحسني ولا رزي الدنيا عقابا لكافري والآخرة عند ربك فلا تزن الدنيا جناحا بوزة ولا وزن رقا من جناح لطائري فلم يرز بالدنيا ثوابا لمحسني ولا رزي الدنيا عقابا لكافري والآخرة عند ربك خير للمتقين دين باب من یاشو ومن یاشو عن ذکر رحمان نقید له شیطانا فدی دین باب کے زجر دے پر مورزینو دا قرآن ومن یاشو عن ذکر رحمان دی یاشو دو معنی دی مورزی با یا خدا دے چھ دا یاشو دا عشا یاشو نشی عشا یاشو نا نپمان دی شمکور دے پمانا د شمکور راضی خا شمکور پی جانے چچا رضی اخکار دشپی نخکاری خو شمکور آگے تو چھ نظر کمی وی دا سرے شمکور دے و دا چھ دا عشا یا عشو نشی نفمان دا شمکور راضی او کلا دا یا عشو دا عشی یا عشا نشی نفمان دا قصدن نکر تو تا راضی عشا سنشی عشی یا عشا نشی فمانا دا قصدن نکا تو ترازی دلتا دا دیو مانا کوما ومن یاشوان ذکر رحمان آغا سوچ احراز کی دا اللہ دا قرآن نا شمکور شوی ندی ځان شمکور کړي ځان له نظر اړولې بل طرف ته نقیز له شیطانا مسلط کو په منګه شیطانا فولو قرین هغه دې مر کړي او دا شیطان منه کې دې لاره د توحید نه ویاسبونا دوی ګمان کې ان موت دون چې دې پیدا اتی حتا غایب یاسبون دې پارا دا تر دې چې ځا جانا چې راشم څخه بیا دې ارمان کې چهای کاش و زما و بین کام پر منسا شیطانا بودل مشرقین لری والد مشرقین و بیس القرین تیرے ناکار مر کرے ویتا دی مشرقین کم مشرقین مراد دی نسو کوئی چی دا مشرقین آغا مشرق و سیفی و شتا دے نو کاش دمرا لری وی لکد اوری جیمی مشرق لکد اوری جیمی کچی سمرا فاصلہ دا چی زب دمرا دتانا فاصل وی جداوی مشرقین مانا شوا دیو مانا دادا چه ذکر دا مشرقین دی مراتن مشرق اور مغرب دی خدا تغلیبن دی فبیس القرین ولن ینفاکم تو ترجمه اللہ بوی دی افسوس که ان کی تا چه لن ینفاکم اليوم هرگز فیدر نظر کی تاس دا افسوس از ظلمتم دا از بدل دی دا چان دا اليوم نا از ظلمتم اپمان دسر زور سرا هرگز با افسوس در نکی تا لفیدا اليوم ان رز کلا از ظلمتم تبین ظلمکم چاکار شستاسو ظلم انکو مستقل کلام تاسو چیه پازار کی شرک کرے شویه یو دے پاتے کے شرکیه خوا بلا مانا ولن ینفاکم اليوم هرگز افسوس با فیدہ در نکی تالو پر رد قیامت انکم فی العذاب مشترکون دا حکم مقدم دے از ظلمتم دا فی العذاب مشترکون دے پار علت مقدم دے مانا انکم فی العذاب مشترکون ولی از ظلمتم زکاة چتاس دنیا کی شرک کرو افانتا تسلی برای نبی اسلام افانتا تسنو سمم آیتی چاورول کہے کانو تا آیت اورول کہے کانو تا آیت کانو تا اورول شی خبر خجی او تا دل امیا او تا دل امیا آیت چلارو خیران دوتا ومن کان فی ضلال مبین ورارغ چاہتا چویدا ویاغا تو گمرائی اخکار کی او نبیان فیم مانا زبنا مانا سو دادو کارستان دی بیان کوا آزان مغم جن کوا فیم مانا زبنا دیک او کلا منگا بوتلو کو پتا باندے او تلار شی فیم نامن منتقیمون منگا دو دینا بدلی آغستن کیو مانا چی تا دو دنیا نبوزو او نبیان نکا یا بخوی تا تا عذاب دو دی اغا عذاب وادنا هم چمک دو سر وادہ کری دا او دا بدر توخی پا آخرت کی فین نالی مقتدرون بشکا مگیو پا دیبان قدرت لرون کی فستم سک امر پا عمل دا قرآن فستم سک مزری وی فحفظو وعمل بی فستم سک یاد کدا قرآن ازدہ کدا قرآن عملو کپ قرآن خوخصر ترجمہ دا زمان برادان چو فستم سک باللزی موصول عام کا پس عمل اکا منگول خخ کا باللزی پاغ وحی اوہی لیکا چتا تشوی دا برابر خبر دا چا وحی جلی دا قرآن دا یا وحی حفید حدیث دا مطلو داو کی غیر مطلو خوفستم سک منگول پی خخ کا قرآن و حدیث دوان حجت تستاو زمان ان تعالی صراط مستقیم او دا قران چې دی صراط مستقیم دی ستاسو زمانه ما ذات یو ګره خان و انه ول ذکر لک او دا قران نصیحت ته تعالی را ول قومک او ستاسو قوم ته وسوف تسالون فسوف يرانه را خان وسوف يرانه ځکه چې مغایرت اشاره ده الک دار العمل دنیا دی او دار جزا اخرت ته وای مغایرت تراوړه وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ دَا قُرْآن تَالِ فَارَا اَسْتَا قُوم دِ فَارَا فَجِي جَهَان كِدْ نَسِيَتْ كِتَاب دِ وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ او تَپُوس بُشِتَانَا پَرَزَّتْ عَمَتَ دَا لَغْوَنْ خَتِيبُوِي مَنَ سُوْكَمْ وَخُو نِشْرِ دے لکی پا صفا نمبر 565 کے وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وان قیامکم بحقه وکیف کنتم العمل به والاستجابة له. اللہ اللہ تانا بتا پوس کی پرد قیمت دا قرآن نا ان قیامکم بحقه چتا دا قرآن سمر حق ادا کرو وکیف کنتم العمل به اور سنگ تاسو عمل کرو پا قرآن والاستجابة له اور سنگ منلو دا قرآن. وقال الكلبيو تسألونا هل اديتم شكر انامنا عليكم بهذا الذكر الجميل. الله بتاته وي چتا تما دا ذکر جميل چ درکړو بتا دي شکریا دا کړو په عمل سره. وقال مقاتل يقال لمن كذب به لما كذبت ها فيسأل سؤال توبيخنا وقيل يسألونا هل عملتم بما دل على القرآن من التكاليف. دا ټول ترجمه د خطیب سیب دی. الله به تپوس کې انسان نا اے انسانا ولی د قران درو جن کړهو اے قرانا اے انسانا ما تعالی قران در کړهو او تا په عمل ولی نو کړي په قران کې چې کوم احکامات می درته لګلو او تا په ولی عمل نو کړي. دا خطیب سیب لیکي ښا واسأل دلیل نقلی واسأل تپوس کته من دا چانا ارسلنا من قبل کا چمنگلی گلی تانا مخید انبیاء اکرامنا اجعلنا مسئولان ہو مسئلہ اجعلنا اے منگا ورکرو اے گرزولو منگا بغیر رحماننا آلیتن معبودان یو بدونا چه عبادت کے دیشا تپوسو کا دوینا انبیاءونا تپوسو کا تو جہات متعدد دی. یا خدا دلک بعضی مفسرین فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کلا شب معراج تلار معراج پشپا انبیاء ورت اللہ پساد مثالیوں کے مخامخ کل نو اللہ کریم فرمائے نبی علیہ السلام تا تپوس اکد دوینا آئے پا یو دن کی دا ادیانونا دا غیر اللہ عبادت جائز قرار ورکڑے شوے ہو. نبی علیہ السلام ازا تپوس نکو ما زمان یقین دے پا دی خبران چھ پا اس دن کی دا غیر اللہ عبادت ندے پاتے شوے جائز. لیکن علماء وی چھ دا قول صحیح ندے دیم روایت بہتر دے چھ دل تک دے سوال نہ مراد سوال دا حقیقت مراد نہ دے لیکن علامہ مزریم وی دل تا چھ لیس المراد من السوال السوال حقیقتا سوال حقیقت مراد نہ دے لیس المراد من السوال حقیقته سوال حقیقی مراد نہ دے بلکہ انما هو مجاز عن النظر فی ادیانہم معنی داشوا مانا بے دا سکوما واسأل تپوسو کا داغا چانا چمیلی گلو تانا مخی انبیاء نسمانا سوال نا سوال حقیقی مراد ندے بلکہ دلتا دا سوال مجاز دے دا نظر نا پا دیانو دا غیو پا کتابونو اے اگورا دے کتابونا اگورا دے کتابونا آئے پا یو کتاب کی دا غیر اللہ دے بعد جواز ذکر شوے دے ذکر دا سوال دے او مراتن ان نظر فی کتبہم دے لیکن سورت نساء آوانوا یو کم شپیتم نمبر آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ بس کی چلے تاسو اختلاف کوئی پہ یو مسئلہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رد کے حل دے اختلاف اللہ اور رسول تا نہ تو اللہ نہ تپوس کے چاہنا تپوس کے قرآن نا اتو چکل اختلاف کے نفی عمرے سے نوستا پوس کے چانا تا پوس کے حدیث نا حالتا میں دتا تمہوں کتاب نا ذکر کرو. فسأل سوال حقیقی مراد نہ دے بلکہ ان نظر فی کتبہم دے. درم نکتہ دادا وسأل من ارسلنا وسأل امام من ارسلنا تپوسو کا امتنو دا غنبیاؤنا چمگا لے گلو تانا مخی اجعلنا من دون الرحمن آلتا یعبدون فدی پخانو امتنو کی چکم حق پرس خلق دے اغینا تپوسو کا. تفسیر مزری لکی خدا خطیب سے ام لکی اور دیوی نکتہ یاد کا اول ترجمہ چھ اکرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألو قد اکتفیتو ولستو شاکن فیه وادا قول الزہری وابو زید دیم خبردہ. وقال اکثر المفسرین اکثر مفسرین وی چسل مؤمنی آل الكتاب الذين ارسلت الي ارسلت اليهم الانبياء عليهم السلام هل جاءت الرسل الا بالتوحيد. از تفسیر خطیب شربینی 566 صفحہ. ولقد ارسلنا موسی امغله گلا موسی علیہ السلام په خپل اتنو سره فرعون ته د جماعت ته خو دې فرعون او جماعت ته چراغ موسی علیہ السلام فقال موسی علیہ السلام فرمایل فرعون ته انی رسول رب العالمین زرا لیکل شیما د الله طرف نه تا فلما جاءهم هرک چراغ موسی علیہ السلام هم فرعون او دغه دلته بیا ته نه په بیان د اتنو زمنګا نظام نه یضحکو الله ناگان فرونیان چو پیتن خندا کولی توکی کولی وما نوریم اللہ امون خول دویتا من آیتن دن خونا الا یا اکبر من اختیا مگر آغا نخبا لویو دا خپل ملگرینا اختیا دا ملگر خپلنا اے مثل خپلنا واخذنا بالعذاب امون اولو دوی پا عذاب لعلهم یرجون اللت تا اخذ دے اخذنا عذاب بانی مولیو نیول لعلهم یرجون دل پاتی دی واپس سید شرک و کفرنا او چه ارکلا دی اخذ عذاب علت یرجعون شی نمرات بتننا آغا عذابون شی چرسلنا علیم الطوفانا والجرادا والقملا والزفادیا والدم آغا تی مراد دی. وقالو نوی دی ظالمانو حضرت موسیٰ تا یا ایو الساحرو اے جادوگرا ادلنا ربکا سوالو کم دی پاتی رب اخبلنا بما عید اندکا فاغا اهدی اخپل سرا مکی معنی میکرده پس سبب داغا اهدی اخپل سرا چه تعالی اللہ در کرده دنو بوات یا معنی پس سبب داغا لوز چه اللہ کرده تاسرا این نالمو تا دون منگی دات مندن کیو او دلتا وام مکو چه اصائری وی بیای چه ادولنا اولا سا توق بدوی بیای ادولنا نا آئی پا دین کی دا سیر چلی معیوب نو وچی معیوب نو دا ایو الساحر بطور تعظیم دے لکا معلم التنزیل لکی یا ایو الساحر یا ایو العالم وقالو ذالک توقیرا و تعظیما فلما کشفنان ملعذاب ہر کلا چلے لکم دین عذاب ازام ینکسو ناگان دی ماتو لوادی ینکسو نا ماتو لوادی ونادا فرعونو اچھا کریو فرعونو پا مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام دا بیان فی قومی پا اخبر قوم کی اویلو چاہی قوم زما علیہ سلی ملک مصر ایند زما اقتدار دا علیہ سلی گورا مولانا سیبا پیغمبر موجزی پیش کرے پیغمبر آیات اللہ پیش کرے فرعون دا پیغمبر پا مقابلہ کی کل استدلال بالجا کی کل استدلال بالمال کی اگر زما مرتبی تو گورا اگر زما معلوم تو گورا او کلوی زما حکم تو گورا او دا باطل پرست استدلال خوب جاو پا دنیا وی نو او نادا فرعون فی قومی نوی یا قومی اے قوم زما علیہ سلی ملک مصر اے ند مال را بادشی دا مصر استدلال بل جاو کا او گو سمرلوی بادشاہ ما او تا زما پریگدے او دی عزیز پسیزے بیاد بل استدلال استدلال بل مال وازل انہارو دانی رون چری تجری من تحتی دا بیگی من تحتی زما دو حکم لاندی ازرو المانی یا من تحتی اے تحت قصوری زما دو مانو لاندی اگر زما مانو سرا اگر نیرونا زما پا حکم نیرونا بیگی دا بنو چی زما دو لاندی نبیگی او دا انہار سلور نیرونو او پا مصر کے سلور نیرو یو تا نیر الملک وی اول تا طولون وی ابل تا دمیات وی ابل تا تنیس وی نہر الملک نہر دمیات نہر تنیس نہر طولون ام انا ام بماند بل دے ام انا خیرون بل انا خیر بلکہ زب بہتر ما من ھذا الذی دی سرینا و مین چ دے سپک دے الیاذم اللہ اگر فرعون تا چ موسی علیہ السلام تے مہین وی اگر دا اس پک سرے دے ذلیلا سرے دے مال نشتے دولت نشتے بادشاہ نشتے محلات نشتے او دیم اعتراضو کا ولا یکاد یبینا او قریبا ندا چی بیان دا خبریو کی دے اس بعض خلق ہوئی چی فرعون ولی وی چی لا یکاد یبین وید موسیٰ علیہ السلام پا جبا کسو لکنتو خدا خبر خن دا ولی تا صورت تو آخوی بائیس نمبر آتا اغیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اور بیا تاوی اللہ ورتوی قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ ستا سوال نہ قبول شلا جو قبول شو شرح دا صدر شیوا اور رور پیغمبر گرزی دلیو جو دا سوال نہ قبول شو نو اغا اقدا اغا دا جبین اپرانی سے شیوا مسئلہ شو جی اس ولا اکادوی بین سمان دا علماء تفسیر لکی جو دا کلام دا فرعون بیمان چیو دا بطور استحضاو دا بطور استحضا لکہ لا اکادوی بین او بیان کولے نشی بطور استحضا لکہ یو ملا چستا نلگی کنور سرا او که دیر خط تقریر کی مرس خبر یو کرے سیوی یرنانا دیر خط مرس خبری ارتا که مرا دالا سخبری جو سے ملا مدرسی اوستا حسن لگی یرن دیر خستا تدریس تالیب پیولو النرازی تالیب نشی پیولے خام خبس نکتا پکی لیتے نفرون لا یکاذبین بطور استہزاء. اللہ دے شیخ القران غریق رحمت کی زمات پر شیوخ آئے بھائی داد پختنوں خبر رکھا کہ ولا یکاذبین قریبا ندا چہ بیان دا مسلیو کی دے مان بغیر بلتا مال وی کرے وی ما پکور کے پاللے دے ما تے نرشے دے بس یت دلانشی زمان مرگریو یرا دا سیاست او عقیدہ ندا دا سیاست کل دے پا عقیدی غالب شی بیا زمان دا عقیدی مرگرو ما پسی مزونا کول دا جمعی بچہ ما با سیاست انداز کی پا دے خلقو بانے پا دے بدنظری بانے ما رد کھو آن دے خلقو بیا ما تاوی دے منگتن نرشوی دے چھ دلتوی چھ دیلہ اٹھ مرکی لار دی فیصلہ باتا لار دی شفلان کی جیتا چھ تول خلقو علا اٹھو نور کری نما ازداوائی قرآن حر شوی ولا کادوی بیل لکل اکل دا زمان دا کلی دے کنا دے منگتن دلتا نرشوی دے آرم شیرات دا مکا بس جا تتلار چھ درگان تلا چھ خلقوں دل خلق ماتی کن ہوئی تب وقتے آلتا لہم زمان لیکن وہ انزل عشیرت کل اقربین تو زمان اقربینو نئے کنا اول با تسم یہ گینو چھ تسم شی بیا با زمان چھ تنی سم نزد بل زیت سلح زمان عشیر قرآن خبر ہو کنا بی مال کرانا بی استاز داسی بی اول دی اڑولا پیدا کن بیا با گورو زی الاخرین فلاولا القی علی اسورا نوالنی دی غرزول شیب و دیبان بنگری من زابین دسرونا او جا ماو الملائکا یاول ندر آگلی دیتا فرشتی مخترینینا باڈی گارڈ پلٹوکول دیدی مانا دا دی زمانہ کی باڈی گارڈ اے لکہ بادشاہ چی روانی کا نا موٹر سیکل مخ کی بیا موٹری بیا منس کی بادشاہ پا تور موٹر بیا دیگی نا ڈڑو تا موٹر سیکل بیا نور کا نا نغیت مخترینین باڈی گارڈ اے پی وسکر شوی چی دی روانی او مخ کمتا نا جو لس مشینانی دیکھو ہم یو لس مشینانی دیکھو ہم بھی رسم لشی اور دیر دا پریتی تا اکری انجنز کی روانی ایستا ویا بس منور با پریگی دم کر بس او جا ماہ الملائکہ مخترمین فاستخفا قومو معنی یاد دکھا فاستخفا قومو بیقوف اگردو اخپل قوم معنی یاد شوا بیقوف اگردو اخپل قوم فاتاو مقوم حماقتو گرہ قوم دے من نہ اکڑا انم کانو قوم فاسقین دے فاسق قوم فاستحف من صدا فجعله خفیف العقل گلے خا قوم بعقل اگرزو خبری ورطا کولی نو قوم بزر کرالا چو واقعی وے کدے دا خدای پیغمبر وے دیس را خبر لئے باڈی گارٹو نو مالو نو دولتو نو بو فرعون نو بم سوا خدا واقعی غریب دے نو دیسے لگیا دے فاستحف قومو اے اوئے گرز اقبل قوم بیا اقلا اللہ وی فلما آسفونا ہر کچھ دی ظالمانو من کو سکرو انتقم نامنم نمگت بدل واغسا فاغرقنا مجمعین مغرق رمگ دا طول فجالنام سلفا نوگرز المنگ دی سلف علاک دل تا سلف پا ماند نمونی دیخا اوزکا چی وہ مثلا دا تفسیر دے مانا بکے اوگر ظلم دی سلفن تیرشی وی خلق سلفن گزری ہوئی لوگ تیرشی وی خلق ومسل الاخرین او عبرت او نمونہ او عبرت دے پادرستانو اگورا سوش لور سرا ولما ضرب ابن مریم مثلا آیت مشکل دے دی آیت ربطون دی سلور درے دلت دی او نور دبار دی دی آیت یو تعلق دے پینزس سر اختم نمبر آیت سرا نمانا سو پینزس سر اختم کے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ تَپُوسُ كَدِي خَلْقُنَا آیا پیو دن کے دا ادیانونا دا غیر اللہ عبادت جائز قرار کرے شیو سوک معبود گردولے شیو دا چکل دا سوال اوک پیغمبر ندیس تیغ شورو کرے ولدی سا عبادت نوشے ولدی سا عبادت نوشے ولدی سا عبادت نوشے اسے پوشوئے وَلَمَّا زُرِبَا مَرْبُوتِ پَاعت نمبر 45 سرہ اور جواب رست را روان دے جواب کمزے کے دے پینزش پیتم کے اے بیازان بپو کے آیت مشکل دے دے آیت تعلق کم سر دے وسأل سر دے کالا چھ پیغمبر علیہ السلام دنیا تا پوسو کا اہل کو خواہ کنا پہ یو دن کی دا غیر اللہ عبادت جائز کرشو نو دوی والی دی ساسا عبادت نو کوئی زنگ مشرانو اگر صاحبان دا توراتو انجیلو کتابونو والو نو داغی جواب راغی آیت پینزش پیتم کے فاختلف الاحزاب بینہم داد دین خبر اندا داد کتاب خبر اندا داد ظالمانو دا زان جوڑا کرے وا ٹھیک سو بھائی دیم ربط دی آیت تعلق دے آغ نولسم نمبر آیت سرا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن ناسا اگورا دے ظالمانو فرشتو تا بنات اللہ وی نو اس مشرکینو پہ اعتراضو کا چار کلا فرشتی ہر کلا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ جوڑی دیشی ہر کلا عیسیٰ ابن دا اللہ جوڑی دیشی بیا فرشتی بنات اللہ سنگنی شی جوڑی دی سٹکسوا فرشتی بنات اللہ ولی نشی جوڑے دے دیگی جواب دے آیت نمبر شپیتم کی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً عَلَكَ فَرِشْتَا کے دل دا دلیل دا بنتیت نرے اور کچھر منگ وقتے نو دا طول دنیا با مدا فرشتو نڈکا کری وا فرشتا کے دل چرے دا دلیل دا بنتیت نرے آیا دا دلیل دا دی نرے چھ دا بنات شی کہ منگ وقت نو ٹول دنیا ٹول از مکہ میں دا فرشتوں نے ڈاکہ کڑیوا درم ربط آغا مخ کی آسر او لگاو یا سورت انبیاء سر او لگاو سورت انبیاء 101 آیت وارا سورت انبیاء اتنوی آیتو گورا انکم وما تعبدونا من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون کھا اس ما تو وقت دا طریقہ دا ربط پسنگئی مشرکینوں چکر دا آیت وے مشرکینوں تھا چنکو ما تعبدون دلہ حسب جہنم ابن الزبعری و کافروں آگیوی اے خلقو کہ دا خبر محمد علیہ السلام زمان مخی کرے نماب اور طویلو چکے توے چھ معبودان جہنم تزی نو خبیا دی عیسام عبادت سوے دے نو کہ عیسا جہنم تزی علی اعظم اللہ کیا غزی زنگ معبودان دیم لارسی او کہ عیسا نزی زنگ معبودان بہما نزی داغی جو عبدل تداس دے ان ہوا اللہ عبدن انمنا علیہ وجعلنا ہو مسل لبنی اسرائیل ستاس معبودان اخو مشرکانو اغا بوتانو اما عیسا عبدن انمنا عد اللہ بند مبارکو ٹھیک سو بھائی جو آپ سلورما خبر شاہ عبد القادر سے لکھ لے رہا نبی علیہ السلام والسلام نا مشرکین تپوس ہو کا زمدہ معبودان ذکر کی گی نو تخفہ کی گی او د عیسی علیہ السلام ذکر ته په خپل کې چا ډیر خاص دی وا ډیر خاص دی وا دغه ذکر بیا ولې کوي او دغه کوم عبادت شه او جواب یې رسول روان دی آیت نمبر 30 په تم کې ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا حاصل سشه د عیسی علیہ السلام صفات ذکر کوما چا د الله پر حق پیغمبر دای د توحید او اعظم پیغمبر دای د توحید ما پیغمبر سم وای زکه د ماسه مینا دا یا سو سلو وارب تنا اوس وخت وقا کیدا ولما زر ابن مریم مثلا هر کلا چ بیان کړی شي ذکر د ابن مریم مثلا په تور مثال اذا قومکم یسدونا ناگان قوم ساچ دے مینو پا بیان دو عیسا یسد دونا چیغی وئی یسد دونا لا سنٹا پئی وقالو وئی دوی آلیتنا خیر نموا ایزم آلیا بیتر دیا عیسا ما ضربو لکا ما مانا نبیانی نذکر کی دوی خودا خبرا لکتا تا اللہ جدلا مگل پا دا زد او دا جنگ بلم قوم ناسیم خسیمون دایو قوم جگر مار دے انو اللہ عبد او جواب میرے دائی صلی اللہ علیہ وسلم کے او بندہ دے چمگا پی نام کرو او گردول مگا وجود دے لپار دلیل دا قدرت اقبل لپار دا بن اسرائیلو ولو نشاہو بل سوال جاگے جواب جیسا ابن اللہ کی دیشی فرشتی ولی نبنات اللہ جوڑ دیشی جو یا یہودیانوی کیار کلا دا ملائک بنات اللہ کی دیشی جیسا ابن اللہ ولی نشی کے لے جواب ولو نشاء لجعلنا كما جرات کرے نو گردول بمگا منکم اے بدلکم دلتا دامن پما دے بدل دے ملائکہ تن فرشتے فل ارض پدزم کا یخلفونا چوبل پس براتل و انه بشک دای صلی السلام چرے دایل مل سات دایلم د قیامت تے دایل مل سات سبب دایلم د قیامت تے یاس دای سا علم د قیامت تے سبب دایلم د قیامت تے فلا تم ترن بها شک مکا پراتو دا قیامت ازما تابداریو که دا صراط مستقیم او احادیث پا دیبان منگوی 101 نسیوا دی چی عیسیٰ علیہ السلام جن دے دے و پس ماننو دے او قرب قیامت کی برازی علم لسا علم دے سبب دے علم دا قیامت دے دے مانا یادا کا و انہو لعلم لسا آتے علم پا مان دے عالم بے دانا خدا قیامت دا ولا سدنکم الشیطان اوانڑی تاسلرا د ایمان د قیامت نه شیطان واج نڑی تاسلرا د ایمان لرلونا په قیامت سو کوانڑی ا شیطان شیطان بشکدا شیطان چې دی لپاره تاسو دشمن اخکار دی دلیل نقلی از عیسی علیہ السلام هر کله چراغ دی ته عیسی علیہ السلام په دلایل سره وقالا او عیسی علیہ السلام چمارا تل کری تاسو بل حکمت ای په حکمت امراد حکمت نه انجیل لکھا او دل پار راغلی ما چې بیان کم تاسو دا بعض هغه مسلې چې تاسو بک اختلاف کوي الله نو یې کې زما شه تابعدار ان الله و ربی و ربکم الله زما رب دې تاسو خاص د عبادت کوي او دا سملار دا فختلف جواب سوال حضرت پوی الله دې بخیر خسته انداز کو خدای په درس کې به طالب بیدار پکارو لگه ده کلا کلا من تیز ویم نو بیتا چه بیداری نستاق غاڑی تا بسطه که دی آئی بدل سوال کو اچھا چرکتو لمبیا پا توحید دا شرک از کجا آمد بس اگه با فارسی بیلا این شرک از کجا آمد دا شرک دا کم زین سر برکا نوی فاق تلف الاسابو نفس اختلافو کو دی ڈالو من بین ام پو من دخ پلا ایسا توحید بیان کرو آئی مسئلہ بیان کرو اگه چی رفت اسمان تا وشوا چاوی او گورا ابن اللہ او کنا برت لار فقط لف الازام بینهم اختلاف کو ڈالو پخ بالمیانز حلاکتی لپا ظالمانو دا زاب درازی دردناک حال ینظرون انتظار نکدی مگا دا قیامت چرا پچی دوی تا ناسا پا او دیب خبر نی درین باب بشارت لپا دا مؤمنانو تخفیف لپا دا منکرانو مرکزی شبی جواب ای زمان مرگرو طالبانو الاخلا یوم ازن دوستان چی دی یوم ازن الاخلا ای دا خلط والا دا کفر شرک مرگری یوم ازن پر از دا قیامت بازم لباز باز دیل پاد نورو عدون دشمنان بھئی الا المتقین سواد متقیانونا پوزی گنا سواد متقیانونا او دا متقیانو دوسری با میشئی پا دنیا کیوں ہمیشہ اور آخرت کیوں ہمیشہ فاقصود دنیا دوستان چی دی کل کل سری زرشن کی چیار دا سرے چرتشتی ہو کی نشتے دے پوزی بارحال اگر دنیا دوستی اگر موحد دنیاوی دوستی دا پا دنیا کے قائم دا نو پا آخرت کے بھئی ولی قائم دا لکہ دا موحد دوستی پا دنیا کے بے لالچہ دا اگر دوستی دا ایمان دا آد عقیدی دا شیخ القرآن سر پلا روان او دا بیا ازل توحید و سنت رسالی کم بروایت زمان را گلو روانو من شیخ ماتوی پا دنیا کے محبوب شیسی ما سکوت پا جواب کیوکا میں تو خدے کا دس جواب اور کم حضرت جدا سے نا انو حضرت مات سدی غالب شمان دنیا کے محبوب شے چلے اغدا دوستان و ملاقات تے چلالچ نہ پاکی دیکھو چلالچ مکینی ندا دے لو شیر تو سفر روانو شیخ العزیز سے ہمو امیر محترم ہمو ادا جاری زمانی خبر آوا امیر محترم دلتا ہو بہرحال نہ ہدایت منگا ویلا حضرت ماتے تو خود ہدایت ہوئے مات کم لے تو سبق رسے دل نے مائے صلاۃ المسافر تھا حضرت ہوئی شیر قرآن مرحوم چدا مسافر مانے دا دو رکعت والی معاف تھی چ مسافر دو رکعت معاف تھی ہدایت سے نکل دی ماں اور تو دا دل پارا دا صدقہ دا دا فلان کے دی دا جنگرے دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ حضرت تو نا نکتہ دا پکی دیر عجیب انسان وہی نکتہ دا اغس وہی مسافر سکا وقت نہیں مسافر سکا وقت نہیں اور دیر معقول خبر اکڑا یو گرا مسافر روغ وی اور مریض نہ جوڑی مریض تو معاف نہ دے مجھ اور مسافر تو مجھ معاف تے دو رکعت دا والے وی مسافر سکا وقت نہیں دے پر روان دے پر سفر وقت بچ کے جانا دو رکعت خیر نہ معاف دی دو کا خو مقصد تو جان رسا اور مریض تو معاف نہیں دی اے لکا تو خاص نہ جو سر دے خوگی املا دے پکڑ کے پروتے مچا سے پروتے جان نہ رکھ لینا مچان بشارے اور اندیکھنے بکے زموز نہ کہ اللہ وقت پروتے مانے کہ آئے پناس دے کہ پروتے کہ آئے اشتغال دے عبادت خشے دے باقی سکا وقت دیر دے مریض دے کو کینا پروزا مزگا مسافر تو تا تا معاف دی دو رکاتا دے وجہ تا سکا وقت نشتے میں دا عجیب نکتہ دا انور شاہ کشمیری سے اور رشید احمد گنگوی سے اور نکتہ لکھ لینا چہ دے حائزے باندھے مز معاف دے اور جول نے دا معاف روجی قضا راوڑی اور مز معاف دے داولے چونکہ دا ضرر دے پکی او دا دے واغ دے آگے دیر خیستہ نکتے لکھے دا آگے مز دے پارا دے کے اہلیت نشتر ہے فرضیت تماز دے پارا دے دے اہلیت نشتر ہے او دروجی ساتو کی دا اہل دا ولی قرآن وی چروجا فرض دا پاقل بالغ باندے من شہد منکم شہر فل یسم ہو نسبوں میں ختم دا پاقل دا بالغ دا عقل دا رجت و ساتھی خنا جور دا مریض شوا نفیدت من ایام اخر اما مجھ پہ ولی فرض نہ دے زکا دا مجھ فرضیت تے پار شرط تے طہارت او دا دا اہل طہارت نہ ندا نہ پسرت تا فقدان دا طہارت دا پشان دا نابالغ دا نہ گوئے کہ دا اقیم الصلاۃ حکمت متوجہ شوی نہ دے دا سے عجیبا نکتے دا علماء دیوبند بارحال الاخلاء یوم الدین بعضم لباد ندون للمتقین یا عباد بخشار کن دی اللہ اے زما بندگانو نشتے یرا پتا سبان انرز انے تا سغم جنا آت سان چرا اور ایمان پایتن زمنگا اگی اگی اللہ تغاری خود ان کی او بل شدوی تاج داخل چے جنت تا تاسو ستاسو بی بیانے گورا خدا بدر سرے دانا چانگا بنگا انتم ازواجکم تو برونا خوشحالو لے بچے تاسو بیا بیا با خوشحالے گئے اور آچلو لکی وپ دیوانی کاسی دس روزرونا او گلاسونا وفی آمان تشتی لانفس او پا دی کاسو کی اللہ اکبر دی وقت دا دسترخان دا غصوی ورطوئے دش نا مجمع ہاں وفی آ پا دی کاسو کی اے پا دی مجموع کی ما تشتی لانفس ہر غصی دی چکم شیط غواری نفسونا او وطر زلائن ہر غصی چی خوند اخلی بستر کی وانتم فی ها خالدون تو استا خدا بمیشے تو استا خدا او نعمتو ند صحائفو او دسرو او دگلاسنو او دما تشتہی او دتلزل انتم خالدون ہمیشہ بے مجمع دا پائے کی انگور پراتی دی پائے کی کجورشتے پائے کی کیلشتے او پائے کی مالتشتے دا دنیا تمام لزائز بکشتے او لزائز ام داسی تلزل آجن چستر کی دے گوری خوشحالی گی دا مجمی در تپرتی بھی اللہ اللہ اللہ اللہ وطل کر جنہ او دا جنت آگا چور اسم ہوا بما کنم تعملون لکم فی آفا کیا تاز پاری فدی کے میوے ہاں کسیرہ دیرے میں ناتا کنم چی تاز بچے خورائے اسو بشارت ختم شا دی جنہ مجرمانو لتخریف دے بشکا مشرکان بے پازاب دو دوزخ خالدون آمیشہ لا یفترانہم کمے با نشی کے دے دوینا نشی با کمے دے دوینا دا عذاب وان فی مبلسون اوی با دوی پا دے کے ناومیدہ ناومیدی کہ ان کے بناو ایخا فائل ندے مبلسون ناومیدہ او منگ ظلم نو کرے پا دوی باندے لیکن دوی جب خپلا با ظلم کاؤ او قیامت کے با دوی آوازو کی نا دو آوازو کی دا مشرکین پا جانم کی یا مالکو اے مالکا داروغی نم دے اے دربان چی اے سوکی دارا لیقزہ لینا ربو کا اللہ توجہ من فیصلہ کی دا خیر خیر سے فیصلہ کی قالانو اس علیق کا رب جوابی پس اینکم ماکی سونا تاسوی اسیدن کی دلتا ولی لکا جئناکم ایلت دا جانم کی دو سیدو منگر آتل کو تاسو بتوحید لیکن اکثر دا تاسونا لپا دا حق بدگنون کیو ام اب ام ابرمو امرا فإنا مبرمون ام ابرمو زجر آیا محکم کرے دے دوی یو کار آیا دوی محکم کرے دے یو خبر استا خلاف ابرام وی لکی محکم کے دو تخا آتا اپنا افتراب کی لکن یا مبرمن خز الف جمل ورطا ہے یا ام ابرمو امرا آیا محکم کرے دے دوی یو خبر فإنا مبرمون نمون یو محکم کے ان کے اقبل تدبیر الابرام الاحکام ام یصبونا آئے گمان کے دی انا لا نسمو آئے گمان کی استفام کاری چاہ مگا ناور خبری دی دی سرم مشوری دی دی و نجوام جرگی بلا ولینا یا سرم اغز راز سنو دی دی لا نسمو ناور سرم سرگوش ہے دی دی و نجوام مشوری بلا ولینا حرس اورو حرس گورو او یواز اورو گورو نا ورسلنا او زمانگا سائیدی او زمانگا فرشتی لدائیهم دوی سخدی یکتبونا لکی لرکی دیدی قل انکان لرحمن متعلق بات نمبر 15 وازم آشویخو اللہ دی پی رحمتو نوری آمین خواہی که نوائی بزور خیر نوائی بچه دعا بھی خواہ کی لسم آیت نگورا وجعلو لہو من عبادی جزعا زما د درس مقصد د خپل شیوخ یاد تازه کول دی بس پوښی کنه ازاری ته دعا کوم نور د درس مقصد نه پویږم خدای زما دعا کوم تاسو به امین وای قل ان کان سمانا وجعلوا له من عبادی جزءا دی ګرځي الله لرا غید بندګان نشداران نو جواب الکا د خدای صدر څوک نشته از خدای جز څوک نشته فرض محال مشرک جوڑ کرے دے جنجال نوے ورت دا جواب دقی حال قل انکان لرحمان ولد دیشوا اوائی دیتا ان فرضی دخا انکان لرحمان ولد کچر شی شرطی دخا او تبریوی چی دادی رخ خبر او دی شرطی کی گن ترجمی دی نمبر 1 ویدویتا انکانا لرحمان والدن که چروی در رحمان دی پار اولاد فانا اول عبدین نوم بزا اول عبادت که انکی دی والد معنی یاد شوا او داخل ترجمه دا او دیتا ویلکی گی دیکی اشاره دا استبعاد الولد تا استبعاد الولد تا دی اللہ ولد نشتے اور وجود دا ولد دا اللہ نا مستبعد دے عقلا و شرعا فرض محال کی چرے وے ولد دا حغا نو اول با ما من لیو او ما با دیغی عبادت کاؤ زکا چیز دیغی پیغمبر ما دیغی پیغمبر خوچ زی نمنم عظیم چی ولدی نشتے خو پا دنیا کی دا ولد توقو مکوائے بس تشو بھئی او دا بطور استبعاد دے لکا مناظر چی چاسر مناظرہ کئی او پا دوران دا مناظری ہوئی اے لکا پا دی مسئلی تس قوی دلیل پیش کا چیزی امانم نمانا سی تاس خد دلیل نشتے سریا پا دی خبر تس قوی دلیل پیش کا چیزی امانم دلیل تو پیش کولی نشی زکا چی تاس خشتے را او لکا صورت قصص راوانو آیت نمبر یو کم پنزوس قل فاتو بی کتاب من دللہ و احدا من ہما اتبیو فاتو بی کتاب من دللہ و احدا من اتبیو پیش کے دا قرآن نا قیمتی کتاب چیزور پسیشم دا قرآن نا احداش دے تیشو نشتے کنا دا قرآن مقابل کتاب شتے نا نا اتبیو اتبا نشتے مانا داشوا ان کان لرحمان ولد فرضن کی چرشی او کی وید رحمان ولد نول بما عباد زبو عباد کو ان کے کچھتے نا نشتے نزد یو اللہ عبادت کو ٹھیک شو بھئی دائیو جواب دیو مانکم پتہ کی طریقے سا ویدویتا ان کان لرحمان ولد کی چرشی کی چروید رحمان سوک نائب فانا اول عابدین زب ام اول عبادت کے ان کے دیو اللہ ما ولی چی ذات موجود دے اصل موجود دے بیادیاری فرطاس ضرورت فرزن کہ چرشوی درحمان ولد فانا اول العابدین زبیام اول عبادت کے ان کے امد اللہ فرزن کہ چرشیو نظر اول العابدین اللہ اول عبادت کے ان کے دیو اللہ ابلا مانا ان کانا للرحمن ولد نافیہ دے ما کان للرحمن ولد نشتے در رحمان سوک نائب نفعنا والعابدین نزکا خو اول عباد کے ان کے ذہن دا اللہ لکا چنائب سوک نشتے رہے دریشو سلو رمہ توجی علکا وقت کے ردید علک تمہید دے تاسو دی عیسیٰ ابن اللہ ولی وائے صاحب دا کمال دے عزیر علیہ السلام تے ابن اللہ علیہ صاحب دا کمال دے کہ تاسو دی قرب پوجی سرا آئی بان ادعا دا ولد کوئے وقتی را این کانا لرحمان ولد کہ چروے دا رحمان سوک ولد وجد تابدار قریب سرا انا اول عابدین بیاخو اول دا طول نزیات عبادت کے ان کے دا اللہ زیما نزب ولد و مکانا او چزی ولد نیمان عیسو کی ولد نشتے علاقہ علت تا ولدیت سرے قرب دے لوی درجہ دا تاسو عیسیٰ دیر قریب دے عزیر دیر قریب دے نو ولد اللہ سر جبریل دیر قریب دے نو دے خدای ولد سر علاقہ کی ولدیت علت قرب دے نو انا اول عابدین فطول کائناتو کے غزیات قریب اللہ تزیما نو بیا بزوم کنا خوچ زی ولد نیم نو عیسیٰ ولد دا لکه اوس یو سره دی او شیخ دی او شیخ مبارک څه خبر وکي چې فلان کی شیخ دا خبره کوله تاسو زل درس کړی یو زلا ما مثلا ما البته پیزو زل درس کړی نو کې شیخ القرآن دا خبره کړی وې نو ما به اورې دی وا ځکه زه پیزو زل البته پاتې شم ته یو زلې زبوجي نو کې چری دا کثرت عبادت دلیل د ولدیت شي نو ټولو کې غزيات عابد الله زي ما نو زبوم کنا او چې زه نه ومنو هیڅوک نشته دي ماشاء الله. درې بل توجه چې دا عابدین به حذف الهمزه عابدین شي عابد نخا سنا عابدین په ځای شي عابدین به حذف الالف په معنی د انوفت سره ده په معنی د انوفت په معنی د کراهت سره ما ان کان للرحمن ولد لك اول خوي ولد